Kolorowe koszulki junior z nadrukami tylko 9,99. Decathlon. Sport dla wszystkich, wszystko dla sportu. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Panie Turek, kończ pan ten mecz, bo tu zaraz będzie piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ale pan też może, panie Turek, zeskanować swoją twarz, zagrać w robotyczną piłkę i wziąć udział w wyścigu drożdży. Sobota, 31 maja od 11 do 20 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie pikniknaukowy.pl. Gorąco zapraszam, a mówił Tomasz Zimoch. Na piknik naukowy zaprasza sponsor główny, firma Renault. Numer 1 na rynku samochodów elektrycznych w Europie. Sponsorem pikniku naukowego jest sprzedawca energii elektrycznej Enea S.A. Weź dotację na abonament internetowy. Tylko do 26 maja za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł zwrotu na internet. Kupując telewizor Smart TV 48 cali Sony z procesorem X-Reality Pro i trybem Live Football klasa A++ za 2999 zł odbierzesz aż 250 zł dotacji. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 22 maja, minęła dziewiąta. Serwis przedstawią Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Fala kulminacyjna na Wiśle w drodze do Płocka. Tam ma dotrzeć jeszcze dziś. W Warszawie woda opada. Nergal i muzycy z Behemota stanęli przed sądem w Jekaterynburgu. Grozi im deportacja. Holenderscy psychiatrzy przekonują, że świat powinien poważniej zająć się problemem samobójstw. W Warszawie poziom Wisły spadł poniżej stanu alarmowego, jednak wciąż obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Noc przebiegła spokojnie, nie było potrzeby interwencji służb. Zagrożenie minęło już w Lubelskiem, Wannopolu i Dęblinie. Rzeka też płynie już poniżej stanu alarmowego. Fala kulminacyjna przemieszcza się teraz dalej na północ kraju. Dziś ma dotrzeć do Płocka. Rano Wisła przekroczyła stan alarmowy o blisko 1,5 metra w Wyszogrodzie i Kępie Polskiej. We Włocławku do stanu alarmowego brakuje 13 cm. Według prognoz do Bałtyku wysoka woda dotrze w niedzielę i w poniedziałek. Przed sądem w Jekaterynburgu rozpoczęła się rozprawa przeciwko polskiemu zespołowi Behemot. Grupa wraz z liderem Adamem Nergalem Darskim została zatrzymana przez Federalną Służbę Migracyjną. Funkcjonariusze twierdzą, że Polacy nie mają odpowiednich wiz, by występować na koncercie. Grozi im deportacja. Do zatrzymania doszło wczoraj wieczorem, tuż przed koncertem. Służby migracyjne Rosji twierdzą, że Nergal i jego zespół nie mają specjalnych wiz uprawniających do wykonywania pracy. 8 osób z Behemota spędziło noc w areszcie. Dziś od rana stają przed sądem w Jekaterynburgu. Sąd zdecyduje o ewentualnej ich deportacji. Nergal miał już kłopoty z występami w Moskwie. Grupa prawosławnych działaczy domagała się zerwania koncertu, zarzucając polskiemu wykonawcy obrażanie uczuć osób wierzących. Niewykluczone, że i tym razem w Jekaterynburgu ktoś chciał uniemożliwić występ Behemota i złożył donos do Federalnej Służby Migracyjnej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Co Janusz Korwin-Mikke będzie robił w europarlamencie? Tak, na to pytanie lider Kongresu Nowej Prawicy odpowiadał w salonie politycznym Trójki. Maskował tych czerwonych sukinsynów. Państwo uwagę, to wszystko są komuniści, maoiści, trockiści. Czerwone sukinsyny, które się uparły tajny zahamować rozwój gospodarczy całego świata. To jest bardzo staranny, to jest taka spiskowa teoria dziejów, ale on akurat jest to ten spisek, który się prawie że udał. Korwin-Mikke zapowiedział także, że będzie dążył do powołania prokuratury europejskiej. Podobno w tej chwili ma powstać 1 stycznia. Mam nadzieję, że tych ludzi będzie pan tego pilnował, żeby oczywiście. Powstała. Bo to afera na gigantyczne pieniądze, mówił w Trójce lider Kongresu Nowej Prawicy. W Stanach Zjednoczonych odnalazła się kobieta, którą jako nastolatkę porwano 10 lat temu. Przez ten czas była przetrzymywana przez byłego partnera swojej matki, który zmusił ją między innymi do ślubu i urodzenia dziecka. Mężczyzna wielokrotnie zmieniał adres oraz podawał fałszywe dane osobowe porwanej dziewczyny, przez co poważnie utrudniał policji poszukiwania. Kobieta wielokrotnie podejmowała próby ucieczki. Udało jej się to jednak dopiero wtedy, gdy odnalazła swoją siostrę na jednym z portali społecznościowych. Dowiedziała się od niej, że rodzina cały czas jej szuka i zdecydowała się na ucieczkę. W poniedziałek 19 maja udała się na pobliski komisariat i opowiedziała o porwaniu i przetrzymywaniu. Tego samego dnia lokalna policja zatrzymała 41-letniego Isidro Garcia, któremu postawiono zarzuty porwania z zamiarem gwałtu oraz przetrzymywania. Dziś w Wielkiej Brytanii nie tylko wybory do Europarlamentu, ale też do lokalnych samorządów. Zwykle nie są to wybory frapujące dla reszty Europy, ale tym razem i na nich odciska się fenomen Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa. W ostatnich wyborach samorządowych antyunijny UKIP zdobył rekordową liczbę mandatów i prawie 1/4 głosów. Teraz obiecuje sobie jeszcze więcej. O ile eurosceptyczna i antyimigracyjna partia Nigela Farage'a może liczyć na najwięcej głosów w wyborach europejskich, o tyle w sondażach preferencji w wyborach lokalnych UKIP jest dopiero trzeci. Nigel Farage zdaje sobie sprawę z wagi tych wyborów. Na dłuższą metę o wpływie UKIP na politykę krajową zadecydują bardziej wybory samorządowe niż nasz wynik w wyborach europejskich. Od 4 lat liczba radnych z obu partii koalicji rządowej systematycznie maleje i UKIP chce przyciągnąć niezadowolonych. Te wybory samorządowe będą dobrym sprawdzianem, na co może liczyć Nigel Farage za rok w wyborach powszechnych i jaka może być przyszłość członkostwa brytyjskiego w Unii. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Świat powinien poważniej zająć się problemem samobójstw, twierdzą holenderscy psychiatrzy. Dlaczego wyjaśniają w prestiżowym tygodniku Nature. Co roku prawie 1 000 000 ludzi na świecie odbiera sobie życie. To więcej niż liczba ofiar wojen i morderstw razem wziętych. W ostatnich kilku latach, od początku kryzysu gospodarczego, liczba samobójstw wzrosła w grupie wiekowej od 15 do 44 roku życia. Popatrzyłem też na dane z Polski i okazuje się, że podobnie jak w Wielkiej Brytanii czy Holandii, podwyższony odsetek stanowią mężczyźni między 40 a 55 rokiem życia. Prawdopodobnie mają oni problemy z mówieniem o trudnych sprawach i radzeniem sobie z nimi, powiedział mi współautor badań profesor André Aleman z holenderskiego Uniwersytetu Groningen. Dodał, że potrzebne jest między innymi uznanie zachowań samobójczych za osobne zaburzenie czy zwiększenie funduszy na lepsze badania w tej dziedzinie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport, Monika Sułkowska. Wszystko wskazuje na to, że najszybszy człowiek świata pojawi się w sierpniu w Warszawie. Usain Bolt ma wystąpić w memoriale Kamili Skolimowskiej, który w tym roku po raz pierwszy odbędzie się na Stadionie Narodowym. Informację przekazała Polska Agencja Prasowa. Organizatorzy memoriału mają oficjalnie ogłosić udział Jamajczyka w imprezie podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Bolt to największa obecnie gwiazda lekkoatletycznej sceny, 6-krotny mistrz olimpijski i rekordzista świata w biegach na 100 i 200 metrów. W piłkarskiej pierwszej lidze mamy nowego lidera. Na pierwsze miejsce po zwycięstwie w meczu z Chojniczanką awansował Górnik Łęczna. Górnik potrzebuje już tylko 3 punktów w 3 ostatnich meczach, by zapewnić sobie awans do Ekstraklasy. W walce o ten awans liczą się jeszcze GKS Bełchatów, Dolkan Ząbki, Arka Gdynia i Olimpia Grudziądz. Angielskie media powołujące się na urugwajską prasę informują, że Luis Suarez, gwiazda reprezentacji Urugwaju i Liverpoolu, może nie zagrać w mundialu w Brazylii. Piłkarz ma przejść zabieg kolana, który może go wykluczyć z gry na 6 tygodni. Suarez podczas treningu uszkodził łokotkę. Paula Kania pokonała Amerykankę Madison Brangle i awansowała do drugiej rundy eliminacji turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Odpadła za to Magda Linet, która przegrała z Rosjanką Ksenią Pierwak. Paryska impreza zaczyna się w niedzielę. Nie muszą się do niej kwalifikować siostry radwańskie Katarzyna Piter, Jerzy Janowicz, Łukasz Kubot i Michał Przysiężny. W siatkarskim Pucharze Challenge w przyszłym sezonie nie wystąpi żaden polski klub. Polski Związek Piłki Siatkowej poinformował, że zarówno kobiece, jak i męskie drużyny, które miały prawo gry w tych rozgrywkach, zrezygnowało z udziału. Powód to finanse. Drużyny muszą dopłacać do startu w tym europejskim pucharze. Koszykarze PGE Turowa z Zgorzelec awansowali do finału Mistrzostw Polski. W trzecim meczu półfinałowym Turów pokonał na wyjeździe Roseradom 85-79 i 3-0 wygrał całą rywalizację play-off. W drugiej parze półfinałowej Stalmet Zielona Góra 2-1 prowadzi z Treflem Sopot. Spotkanie numer 4 już dziś. Dziś słonecznie i ciepło tylko w Bieszczadach oraz Beskidzie. Niskim zachmurzy się i przelotnie popada deszcz. Powoli spada ciśnienie. W południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. Chłodniej w Kotlinach Karpackich i nad samym morzem od 21 do 23 stopni. 26 w Suwałkach, Białymstoku i Przemyślu. 27 w Olsztynie, Lublinie, Katowicach i Krakowie. 28 w Warszawie, Łodzi, Toruniu i Trójmieście. I najcieplej 29 stopni w Szczecinie, Wrocławiu i w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 22 maja wyborcy przebywający za granicą mogą zgłaszać konsulom wnioski o wpisanie do spisu wyborców w utworzonych tam obwodach głosowania. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja. Głosowanie w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do reklamy.

mówi Adam Nowak. Ostatnio się śmiałem ze znajomymi, że twórczość raz, dwa, trzy najczęściej z 24-letniego doświadczenia, mogę powiedzieć, jest podporą dla osób, które mają kłopoty z życiem duchowym oraz dla tych, którzy nie do końca podźwignęli się z rozterek życiowych albo upadli w te rozterki i nie mogą się z nich podnieść. Raz, dwa, trzy jest wyjątkową grupą na naszym rynku. Mariusz Owczarek. Bo właściwie trudno znaleźć podobny zespół do Adama Nowaka i jego kolegów. Oni gdzieś tam wyrastają z tradycji studenckiego grania. Od razu tutaj widać, jaki mają dystans do siebie, do tego całego anturażu, bycia artystą, wychodzenia na scenę. Dzięki temu zaskarbili sobie taki szacunek fanów przez lata obecności na scenie. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem być. Dodajmy, że zespół spotyka się ze swoją publicznością zarówno w kameralnych klubach i teatrach, jak i też na dużych plenerowych koncertach. Trudno nie wierzyć w nic, w repertuarze grupy jest od kilkunastu lat. Piosenka powstała w 2000 roku. Jarek Tryniński jako kompozytor tego utworu przyniósł suitę składającą się z pięciu części. Myśmy tę suitę okroili do trzech i pracowaliśmy nad nią chwilę, ale właściwie ona sama z siebie od razu jakoś tak na próbach poszła. Choć piosenka nie nawiązuje bezpośrednio do Polski ani do konkretnych wydarzeń z naszej historii, to jednak sądząc po tym, jak mówi o niej Adam Nowak w cyklu Słucham Wolność, nie znalazła się bezpodstawnie. O państwie stanowią obywatele. Obywatel niepozbawiony refleksji, inteligencji i wrażliwości to jest obywatel, który kieruje się również nie tylko swoim dobrem, ale dobrem innych. I że bez względu na ustrój panujący w naszym kraju, obywatel, który ma nadzieję lub nie ma nadziei, to jest obywatel, który może być jednocześnie lokomotywą dla innych lub tylko wagonem, który się podczepia. I być może tę piosenkę można w taki metaforyczny sposób potraktować, bo ona stanowi o pewnym bilansie samego siebie. Choć w utworze sporo mówi się o Bogu, autor dementuje, jakoby miał tu na celu ewangelizowanie słuchaczy. Ja bym był daleki od tego, to znaczy ja jestem osobą wierzącą, ale starałem się zawsze i w postawie, i w piosenkach nie epatować i nie mam takiej inklinacji, żeby koniecznie w każdym słowie i w każdym zachowaniu narzucać komuś czy uzmysławiać, że Pan Bóg istnieje. To jest dla mnie piosenka o przeświadczeniu potrzeby posiadania w życiu czegoś stałego, jakiegoś punktu zaczepienia. To może być wiara, ale to może być rodzina, bliscy, to mogą być różne sprawy, ale ważne dla nas na tyle, że możemy o nich powiedzieć, że to jest ta moja kotwica, której się trzymam i niezależnie od tego, co mnie w życiu spotka, to jest to, co jest dla mnie najważniejsze. Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem Mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem być. Odpowiem Mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowa. Trudno nie wierzyć w nic,

Piosenka z zestawu do głosowania First Aid Kit w wykonaniu, to jest zespół, a piosenka nosi tytuł My Silver Lining. 9.30, słuchają Państwo Trójki. Komfortowego słuchania wiadomości ekonomicznych życzy Play, sponsor audycji i właściciel formuły Komfort dla firm. Play dla firm. Informator ekonomiczny. Łukasz Bąklic, dziennika Gazety Prawnej, Wiktor Legowicz. Witam serdecznie pana, panie Łukaszu. Dzień dobry, panie Wiktorze, dzień dobry państwu. No tak, można było stworzyć Unię Bankową, to można też uruchomić wspólną agencję negocjującą jedną cenę gazu dla wszystkich w Europie. Tak przekonywał nasz premier w Brukseli wczoraj. No, niewielu przekonał, podejrzewam. Komisja Europejska nie podejmuje naszej propozycji. No nie podejmuje, bo to rzeczywiście byłby już dosyć duży zamach na wolny rynek i na wewnętrzne negocjacje z dostawcami energii państw unijnych. Szczerze mówiąc, kompletnie się temu nie dziwię. No jednak Unia Bankowa i problem, jaki mieliśmy z bankami, jest zupełnie czym innym niż problemy ewentualne energetyczne oraz kwestie uniezależnienia cena, się. Panie Łukaszu, ja nie jestem do końca przekonany, czy to byłaby... Pamiętajmy tak, że może z jednej strony byłaby to rzeczywiście jedna cena, ale de facto bylibyśmy, cała Europa byłaby uzależniona od jednego dostawcy energii, no bo skoro mielibyśmy kontrakt podpisywać z jednym dostawcą, wspólnie cała Unia, no to wtedy wyobraźmy sobie problem, w którym ten dostawca albo postanawia wstrzymać nam dostawy. Ale tu chodzi o gaz z Rosji, albo wyobrażam sobie, że obok tego byśmy też brali od innych. No ja właśnie do końca nie jestem pewien. Ja myślę, że tutaj też każde z państw ma swoje własne interesy. Jest dogadane, jeżeli można użyć takiego kolokwializmu, z poszczególnymi dostawcami. Nie na rękę po prostu byłoby im tworzenie takiej Unii, w której de facto wszyscy, czyli nikt, decydowałby o tym, ile ta energia będzie kosztowała i skąd będzie odbierana. Mamy gazociąg północny, mamy różne gazociągi, które będą budowane za chwilę na południu, mamy porty LNG. Trudno sobie wyobrazić w ogóle koordynację na tak dużym poziomie, obejmującą prawie 30 państw unijnych, gdzie musiałoby to zostać dopięte wszystko na ostatni guzik. Ja, szczerze mówiąc, nawet z takiego czysto logistycznego punktu widzenia, ma pan wątpliwości. Średnio to widzę i mam pewne wątpliwości. Ja ale kto wie, czy pan przeciwieństwie do pana. No, być może słusznie. Mnie tu trudno jest to ocenić na ten moment. Budowa takiego systemu, w którym byśmy rzeczywiście mogli jako cała Unia decydować, to jest wyzwanie na wiele, wiele lat. To budowa portu LNG naszego w Świnoujściu, przy tym to jest naprawdę pestka i mały pikuś. No tak. Więcej na ten temat dziś w Euronecie o 18.45. No tak, panie Łukaszu, czy realizowanie płatności powyżej 3000 euro tylko przelewami bankowymi przez firmy zmniejszy to szarą strefę? Propozycja jest jasna. Dzisiaj firmy mogą realizować w gotówce płatności do 15 000 tak. euro. Jest pomysł, aby ten limit obniżyć do 3000 euro. Trwają prace nad tym rozwiązaniem. Pana dziennik się dowiedział tak, o tak. tym. Każda transakcja o wartości wyższej niż 3000 euro musiałaby być realizowana za pośrednictwem przelewów bankowych. Tak. No oczywiście przedsiębiorcy skarżą się, że to utrudni im działalność i tak dalej, ale umówmy się. Takich, którzy tego typu transakcje rozliczają gotówkowo i je rozliczają później również z fiskusem, jest garstka. W dobie przelewów internetowych, ewentualnie mniejszych przedpłat, faktur pro form, opóźnionych płatności, większość jakichkolwiek transakcji tego typu jest już dokonywana w sposób bezgotówkowy. Także obniżenie tego limitu z tego punktu widzenia niewiele da. Czy obniży szarą strefę? No wie pan, trochę pieniędzy pod stołem idzie. Trochę idzie i ja myślę, że dalej będzie szło, bo jeżeli ktoś rozlicza transakcję, powiedzmy, za 10 000 euro pod stołem, to nadal będzie ją rozliczał pod stołem i będzie nadal to robił prawda. To w gotówce, a nie będzie używał do tego przelewów. No, skoro szara strefa, to szara strefa. Tutaj tak naprawdę żadne limity większe czy mniejsze nie zdadzą egzaminu, bo tak czy inaczej odbywa się to pod stołem. Jest to niezarejestrowana gotówka ani przez fiskusa, ani przez inne urzędy. W związku z czym nie sądzę, aby to wprowadzenie limitów cokolwiek zmieniło. No tak, jak to z cenami mięsa będzie? Z jednej strony embargo na wschodzie sprawiło, że robi się tego mięsa za dużo i ceny spadają, panie Łukaszu. Aha. A z drugiej, podobno przed nami już świński dołek. To jest taki cykl, znaczy, no to jest który jest doskonale znany. To jest prosty mechanizm. Spada popyt na mięso na wschodzie, w związku z czym automatycznie hodowcy zmniejszają pogłowie tych świń. Jak zmniejszają pogłowie, no to jest ich czyli mniej. Czyli spada liczba prosiąt. Spada liczba prosiąt, pojawia się za chwilę deficyt mięsa na rynku i w związku z czym jego ceny rzeczywiście rosną, ale pamiętajmy o tym, że zazwyczaj są to wzrosty i spadki chwilowe. Gdybyśmy tam powiedzmy pięcio- czy kilkuletnią stałą przyjęli, to ona byłaby, te wzrosty byłyby de facto niewielkie, bo za chwilę będziemy mieli wysokie pogłowie tych świń i będzie, będą te ceny i niskie. Się wszystko. Tak, dokładnie, w związku z czym no, to jest jak na rynku, no, popyt roci podaż, tak, i odwrotnie. W związku z czym nie szalałbym na chwilę z ocenianiem takim kategorycznym, że już pójdą ceny w górę, już nie spadną, bo to wszystko za parę miesięcy może się zmienić. Pamiętajmy, że Ukraina już zapowiedziała na przykład, że zniesie embargo na nasze mięso. Jeżeli zniesie, automatycznie zwiększy się tam eksport, który jest... No tam jeszcze kłopot z wołowiną jest. No tak, no ale to mówię, to wszystko rynek wyrównuje w perspektywie iluś tam miesięcy, nawet nie lat, bo to tutaj te wahania to są dosłownie kilkumiesięczne, a nie są liczone w latach. A niektóre wytwórnie będą pompować więcej wody, pszenki i cena zostanie ta sama. Dokładnie, będziemy płacili za wodę. Trochę tego nie rozumiem, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach akademickich politechniki edukują, uwaga, humanistów. Sztuka, pedagogika, filologia germańska, projektowanie ubrań. To niektóre propozycje. Ale czemu pan tego nie rozumie, panie Wiktorze? No jak politechnika jest od kształcenia inżynierów, no ale jak nie ma wystarczająco dużo studentów, specjalistów wybitnych, których nam tak potrzeba. Nam potrzeba, ale pamięta pan o dwóch sprawach. Po pierwsze o niżu demograficznym, który już uczelnie zaczynają niestety odczuwać. A po drugie o tym, że jednak te inżynierskie zawody, choć mówi się, że że wracają do łask, tak się to określa, to ciągle są trochę mniej poszukiwani. Są poszukiwani i są potrzebni, natomiast być może nasi studenci nie garną się do tego typu zawodów, bo niezbyt dobrze się w nich czują. To trzeba by także ich zapytać. Poza tym pamiętajmy, że być może firmy szukają rzeczywiście i potrzebni są tacy inżynierowie, tylko studentom nikt o tym nie powiedział. Nie ma dobrze zbadanego rynku w liceach, nie prowadzi się dokładnej edukacji na ten temat, nawet w szkołach technicznych, nie kierunkuje się studentów odpowiednio, nie bada ich predyspozycji i tak dalej. Jest i tak dalej. To jest szereg dziewczyny na politechniki. Tak, no, ale to są pojedyncze, poszczególne akcje, które są organizowane jak nie przez jakąś fundację, to na niewielką skalę, a nie ma całej koordynacji takich działań, które by kierunkowały studentów w pewien sposób. Badały ich predyspozycje. I te uczelnie ratują się. A te uczelnie otwierają takie kierunki z prostego względu. Muszą się ratować, głównie finansowo. Zależy im na tym, żeby mieć jak najwięcej studentów, aby się utrzymać, bo z każdego studenta mają przecież dopłaty z budżetu państwa. Poza tym pamiętajmy, że w Stanach już jest wręcz pewna taka tradycja tworzenia kierunków humanistycznych na niektórych technicznych uczelniach. A kształcą one właśnie na przykład menedżerów, którzy później pracują w firmach technologicznych, tak? Czyli to jest menedżer, który potrafi w jakiś sposób zarządzać, jest de facto humanistą, ale zna się też na tej technologii. Jest dokładnie. I jeżeli nasze uczelnie pójdą w tym kierunku, to ja nawet jestem skłonny powiedzieć, że rzeczywiście może to przynieść wymierne efekty w przyszłości. No tak, mamy propozycję dla pana. Tak? Tak. 32 tysiące dolarów rocznie, nie wiem, czy nie za mało. Samochód, nie, bo mam. Nie? Samochód terenowy, jedzenie, mieszkanie. To tyle pan otrzyma za opiekowanie się pandami w ale Chinach. Myślałem, że tu w redakcji macie, to jeszcze bym nawet dojeżdżał ją parę razy dziennie podkarmić. A tam w Chinach zgłosiło się 100 tysięcy chętnych. Ale to Chińczyków właśnie? Tak. Ale to kto za to płaci? Ty... Pan, pani? Społeczeństwo płaci? Chińczycy? No tak. To naprawdę, to... Powiem szczerze, że zarobki rosną w imponującym tempie, bo wykonanie pluszowej pandy w Chinach kosztuje, podejrzewam, 12 centów za sztukę, taką dużą, a tutaj 32 tysiące płacą za opiekę nad tymi żywymi. Żywymi, właśnie. Ale rozumiem, że jest to propozycja pracy wyłącznie dla Chińczyków, także najpierw muszę paszport zdobyć.

kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. Przy okazji paradoksów zrobiło się trochę filmowo, a to właśnie pora, bo o tej porze w dopołudnia w czwartki sięgamy po ścieżki dźwiękowe do filmów. Dzisiaj pretekstem są jutrzejsze urodziny Toma Tykwera. Pierwszy film tego niemieckiego reżysera, który obejrzałam, zawierał trzy wersje wydarzeń, a łączyło te wszystkie wersje to, że Lola biegła. Więc dziś ze ścieżki dźwiękowej filmu Biegnij, Lola, biegnij, ten utwór, który chyba najdłużej zostaje w głowie. I wish I was a hunter in search of different food. I wish I was the animal which fits into that mood. I wish I was a person with unlimited breaths. I wish I was a heartbeat that never comes to rest. Ich weiß, du rennst und doch bist du erst nah und da, wenn du in meinen Namen liegst. Ich geh zu Boden, wenn du nicht mit mir fliegst. Oh Baby, bitte, bitte lauf, lauf, gib nicht auf, ich hab dich vermisst. Es fressen mich Dämonen auf, wenn du nicht bei mir bist. Ich tu, was du verlangst, hab keine Angst, ich lass dich nicht allein. Denn uns gehört die Welt, wir können alles sein, doch jetzt bist du auf dich gestellt. I wish I was a writer, who sees what yet unseen. I wish I was a prayer, expressing what I mean. I wish I was a forest of trees that do not harm. I wish I was a clearing, no secrets left unfound. Komm zu mir, zurück, ich bin wegen dir hier. Zum Glück bleibt uns noch Zeit bis zur Ewigkeit. Ein Stück deines Daseins steckt in mir und ich halte es so fest. Doch die Erinnerung bringt mich um, weil es mich nicht loslässt. Bitte bleib bei mir, verzeih mir, lass es dich nicht zerstören. Wir kommen frei hier, wenn wir nur auf die Liebe schwören. Es gibt sonst nichts auf dieser Welt, was uns zusammenhält. Außer dem, was du mir gibst, wenn du mich liebst. Und deshalb, Baby, lauf, lauf, bitte gib nicht auf. Ich hab dich vermisst, es fressen mich Dämonen auf. Wenn du nicht bei mir bist, ich tu, was du verlangst. Hab keine Angst, ich lass dich nicht allein. Denn uns gehört die Welt, wir können alles sein. Sind wir auf uns gestellt. Wir zwei beschreiben Stille, die jeden Krach umhüllt. Wir sitzen ein Bewusstsein, das jeden Raum erfüllt. Auch du wirst mich vermissen, wenn keiner bei dir ist. Denn ich will von dir wissen, wer du bist. Ich brauch dich doch auch nicht mehr als du mich. Ich brauch dich doch auch nicht mehr als du mich. Ich brauch dich doch auch nicht mehr als du mich. Ich brauch dich doch auch nicht mehr. Ich brauch dich doch auch nicht mehr. tym właśnie rytmie biegła Lola w filmie Toma Tykwera. Biegnij, Lola, biegnij. Podobno przez 7 tygodni, tak długo trwały zdjęcia, nie mogła myć włosów, żeby nie zmyć intensywnej czerwonej farby. Ten utwór nosił tytuł Wish i napisał go między innymi Tom Tykwer, a Franka Potente, aktorka właśnie występująca w roli Loli i Thomas D., wykonywali ten utwór. A do niemieckiego kina jeszcze dzisiaj wrócimy. Na razie wracamy do polszczyzny. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska. Ciocia pani Oli na jednym z przyjęć rodzinnych pochwaliła kuzynkę, mówiąc: galancie wyglądasz. Zabrzmiało to dość archaicznie i trochę śmiesznie, zdradza swój stosunek do tego dziwnego słowa galancie pani Ola. Ja i moje córki, pisze słuchaczka, zastanawiamy się, czy jest to forma poprawna i od czego galancie pochodzi. Może od słowa galant, mężczyzna zachowujący się elegancko, grzecznie. Galancie to ciekawe słowo, bo rzeczywiście ma związek z dość wytwornymi, pochodzącymi z francuskiego galant czy galanteria, ale miało charakter ludowy. Było używane w gwarach w Polsce centralnej, głównie w Łodzi i w Warszawie i w okolicach tych miast. A świadczą o tym choćby teksty sprzed około 100 lat, takie jak na przykład Owies galancie pocika, pocika, czyli dojrzewa, albo Zebyś ty matko nie światowała, to by galanciej koło chałupy było. Tutaj mamy gwarową formę zebyś, z zamiast ży i też taki kontekst wskazujący na to, że rozmówcy pochodzą ze wsi. Byłoby galanciej koło chałupy. Galancie znajdujemy też w Chłopach Rejmonta, tam są grzędy galancie wyrosłe i właśnie to galancie, a także galanto, bo w użyciu były dwa przysłówki, miał bardzo rozległe znaczenie. Wskazywał, mówiąc ogólnie, na pozytywną ocenę. A zatem byłoby galanciej koło chaty, znaczyło byłoby ładniej, czyściej koło domu. A grzędy galancie wyrosły, no to grzędy ładnie, obficie, bujnie wyrosły, czy coś na tych grzędach właściwie wyrosło ładnie. Jak widać, wyraz ten niekoniecznie odnosił się do elegancji rozumianej jako wytworność i zgodność z poczuciem smaku. Wskazywał ogólnie na coś pożądanego, na coś dobrego, tak jak w zwrocie sprawić się galancie, czyli dobrze, grzecznie się zachować, albo tak jak w dawnej piosence, w kamienicy u rzeźnika bal, galanto gra muzyka. Galancie pochodzi od przymiotnika galanty, który, jak można sądzić, jakieś 100 lat temu w języku potocznym, a właściwie w gwarach, był czymś, co dziś określilibyśmy jako wyraz modny. Bo galanty odnosił się do wszystkiego, co można ocenić pozytywnie pod różnym względem. Galanta mogła być więc i pogoda, i panna, i potrawa. Ojciec mógł mieć galante dzieci, co mogło znaczyć nie tylko to, że te dzieci są dobre, ale w ogóle liczne dzieci. A panna mogła się pochwalić, że ma galantego kawalera, o którym dziś jej koleżanki powiedziałyby po prostu ciacho. Katarzyna Kłosińska w Trójce od poniedziałku do piątku około 9.50, a teraz galanto zagra zespół WW. Lubię myśleć, że dopadłem czas. Wymyśliłem, jak złapać go za kark. Myślę więc, że czas jak gumowy sznur podciągać da się tam, poprzyciągać da się tu i ominie w końcu mnie, skoro tego chcę. Myśleć, że dopadłem czas. Wymyśliłem, jak złapać go za kark. Dość to marna myśl i czas skończyć z nią, bo nie ja, lecz to on mnie. Nie ja, lecz to on mnie poniewiera, międli i bez serca żre.